Vůdčí hřebec se ani nehnul. Stile se obával, že se to stane. Předvedl demonstraci své moci právě proto, aby měl hřebec možnost včas a se ctí ze souboje vycouvat. S takovou mocí se přece očividně nedá bojovat. Hřebec však byl velmi tvrdohlavý. Na nic nedbal. Byl by se postavil proti sebe větší moci, jen aby si něco dokázal. Stile mu rozuměl, sám byl taky takový. A to byl důvod, proč se tak zoufale snažil vyhnout zostuzení tohoto tvora. Ještě že mu upír poradil, co dělat. Stile zaspíval další kouzlo. Flétno čarovná, nechť váha se vyrovná. Náhle se za ním, přesně v jeho stopách, objevil obr, Stilova kopie v nadživotní velikosti, která se tyčila vysoko nad něj. Obrova váha odpovídala hřebcově, každý to viděl. Pak se obr začal zmenšovat a přibližovat Stilovi. Nakonec s ním splynul. Stile teď měl stejnou váhu jako hřebec, i když to na sobě nijak nepociťoval a jeho původní velikost se nezměnila. V ruce držel flétnu, která se teď změnila na široký meč. Hřebec postoupil kupředu. On tomu určitě rozuměl. Stile použil svou moc jen k tomu, aby udělal souboj vyrovnaným. Teď všechno záviselo jen na jejich schopnostech. Jestli jednorožec umí bezvadně zacházet se svou přirozenou zbraní, může zvítězit. Pokud ne, Stile ho porazí. Nemohl se svými kouzly zajít dále, pak už by to nebyl čestný boj. Vodlevile mu poradil, aby se snažil dostat právě do takovéto situace, dál se uvidí. Hřebec stále vypadal velmi sebevědomně. Stile tušil proč. Vědělo se o něm, že je špatný šermíř a i když ho Neisa vyučovala a on byl dobrý žák, pár lekcí nemohlo hřebcův náskok dohnat. Stile teď však nedržel obyčejný kort. Jeho meč měl optimální váhu a délku, byl výborně zakalený a skvěle vyvážený. S takovou zbraní měl výhodu. S podobným typem širokého meče zvítězil na protonu v mnoha hrách. Pokud snad ale bude muset svým mečem po hřebci hodit, nebude mít možnost se proti němu pak ubránit. Šance tedy byly vcelku vyrovnané. Tak to taky chtěl. Vodlevile mu ukázal, jak překonat jeho obavy z čestnosti boje. Setkali se uprostřed arény a slavnostně skřížili zbraně. Potom oba ukročili zpět. Teď to teprve začalo. Hřebec vystartoval a jeho roh švihl dopředu. Stile uskočil stranou s úmyslem bodnout jednorožce do plecí. To ale nebylo tak jednoduché, protože ten okamžitě uhnul z jeho dosahu. Teď vyrazil Stile. Hřebcův roh mocně odrazil jeho ránu. Pokud by Stile neměl stejnou váhu jako on, už by byl odzbrojen. Od zbraní při střetu odlétly jiskry a oba soupeři byli otřeseni. Takové to tedy bylo. Stile spoléhal spíše na překvapení než na dobrou techniku. Šermoval s rohem jednorožce a připravoval se na odzbrojení. Když hřebec udělal pohyb, na který čekal, proklouzl jeho obranou a sekl ho po krku. Jednorožec, který na tento manévr naletěl, se rychle změnil do lidské podoby, aby se nečekané ráně vyhnul, pak opět do své původní podoby. Jako člověk držel v ruce meč, ale chyběla mu Stilova váha, protože ta se při proměnách nezachovávala. Začal kolem hřebce kroužit, aby svůj manévr mohl zopakovat. Teď už věděl, že je dobrý, ale dával si pozor, aby se kvůli tomu nestal lehkomyslný. Tyhle proměny forem mohly být nebezpečné, taky že byly. Náhle proti němu poletoval malý drak. Tvor roztáhl svá netopíří křídla a vznášel se nad Stilem mimo jeho dosah. Na druhé straně, Stile byl zase mimo dosah drakových drápů. Na okamžik vznikla patová situace. Protože ve skutečnosti nechtěl hřebci ublížit, ani mu to nevadilo. Drak náhle vychrlil dlouhý plamen. Stile rychle uskočil. To bylo komplikovanější, než čekal. Bylo jasné, že jeho soupeř si ve formě jednorožce naschromáždil vnitřní oheň, který teď ve své dračí podobě úspěšně využívá. Drak se připravoval na další dávku plamenů. Stile pozvedl meč, najednou z něj byl štít lesklý jako zrcadlo. Zachytil potok ohně a vrátil ho zpět odesilateli. Drak měl co dělat, aby se mu vyhnul. Stile mohl draka porazit magií, ale stále si k tomuto krajnímu řešení nepřál sáhnout. Chtěl zvítězit za současných podmínek. Jeho zbraň se mohla měnit podle toho, jakou zrovna potřeboval, jednorožec zase mohl měnit formy. Jejich boj byl opravdu vyrovnaný. S tou výjimkou, že Stile na draka nemohl dosáhnout. Nebo snad ano. Náhle se štít změnil v 18 stop dlouhý oštěp. Stile ho pozvedl téměř kolmo vzhůru a zaútočil na draka. Ten zařval hlasem podobným tónu, který vydával roh jednorožce a odletěl do větší výšky. Vyplivl na Stila další dávku ohně, ta ale na místo určení nedoletěla. byl příliš vysoko a stylovo kopí ho tam i nadále udržovalo. Patová situace. Jeden druhému nemohli ublížit. Ledaže, stylova píka se změnila na silný platinový luk s dlouhým, ostrým šípem. Zamířil na draka, ten ale už spěšně přistával na zemi a měnil se zpět v jednorožce, který opět vyrazil proti stylovi. Stylova zbraň se opět proměnila a on zase držel široký meč. Začali opět šermovat. Stile bojoval stále lépe, ale kdykoliv se hřebci dostal na tělo, ten změnil formu a pak následoval rychlý sled změn podob a zbraní, který opět končil tradičním šermem. Divákům se začalo zdát, že zde asi vítěz nebude. Jeden druhému nemohli soupeři ublížit. Stile byl s tímto stavem spokojen. Mohl by alespoň znovu o něj se vyjednávat. Stile znovu proti hřebci vyrazil. Začali se šermovat. Jednorožec se změnil v draka, stylova zbraň v luk, a drak se náhle a nečekaně změnil v člověka, který se řítil přímo na Stila. Stile uskočil stranou, jeho stisk na rukojeti meče povolil a jednorožec mu ho vyrazil z ruky. Meč odletěl na druhý konec arény a za letu se změnil zpět ve flétnu. Stile byl na chvíli neopatrný a v zápětí byl odzbrojen. Flétna teď ležela na trávníku na opačné straně kolbiště. Jeho prvním impulzem bylo vrhnout se pro ní, protože bez flétny neměl šanci. Jeho váha se vrátila k normálu v okamžiku, kdy mu vyklouzla z ruky. Kruh jednorožců ho teď spolehlivě izoloval od zdrojů magie. Proč jenom nedržel ten meč pořádně? Kdyby si dal pozor, nikdy nemohl být odzbrojen. Za rameno ho uchopila mohutná ruka. Jednorožec v lidské podobě mu zabránil běžet si pro flétnu. Stile okamžitě reagoval. Uchopil ruku, skroutil mu ji za záda a převracel mu loketní kloub. V běžném zápase by to byl nepovolený chvat, ale muž se změnil zpět v jednorožce a tak se osvobodil. Uvolněný Stile se rychle rozběhl pro zbraň. Hřebec ale vyrazil za ním. Neměl šanci mu utéct. Stile se musel otočit a připravit se uskakovat před rohem. Dlouho to ale takhle nevydrží. Stile udělal to poslední, co mu ještě zbývalo, fantastický, dlouhý akrobatický skok, přičemž při mohutném odrazu pocítil bodavou bolest v kolenech. Proletěl vzduchem a přistál na jednorožcově hřbetě. Pokud se na něm udrží alespoň tak dlouho, než se dostane k flétně, během sekundy opět letěl vzduchem. Zahlédl jen, že padá přímo na ostrý roh, který kopíroval jeho pád. Jednorožec reagoval příliš rychle. Stile přistane přímo na ostrý hrot. Dopadl do náruče jednorožce v lidské podobě. Hřebec ho opatrně postavil na zem. Nechci tě zranit, adepte, choval ses k mému stádu vždycky dobře. Jen jsem tě zneškodnil. Byl jsi odzbrojen a zbaven magie. Vzdáváš se, byl to férový boj. Jednorožec ho vedl lépe. Stile by se proti jeho lidské formě ubránil i teď, ale proti drakovi nebo jednorožci neměl šanci a odmítal snížit se k nějakému úskoku. Prohrál. Uznávám porážku, řekl. Seber si svou zbraň, než na tebe udeří nějaká nepřátelská magie, řekl mu a proměnil se zpět v jednorožce. Stile přešel arénu a zvedl flétnu. Pak se připojil k hřebci, který už stál před porotou. Jednorožec mlčel, tak promluvil Stile. Utkali jsme se ve férovém souboji a hřebec zvítězil. Modrý adept uznává jeho právo. Teď vůdčí hřebec vydal tón. Přiklusala Neisa a klip. Hřebec říká, že adept je nejlepší z tvorů, se kterými kdy bojoval. Adept měl možnost použít k vítězství magie, ale neudělal to. Vzdal se své moci ve prospěch spravedlivého boje a čestně prohrál. Hřebec je na toto vítězství hrdý a vzdává se svého práva. Potom se opět ozval aplaus. Jednorožci vyběhli do pole a seřadili se do svých stád. Neisa přiběhla ke Stilovi a odvezla ho stranou od všeho schonu, aby se opět připojili k modré paní. Olympiáda jednorožců skončila. Takže to, co hřebec chtěl, bylo porazit modrého adepta a získat zpět ztracenou čest, o kterou přišel při své porážce v Modrém království. Jakmile toho dosáhl, zachoval se velkoryse a umožnil Neise zůstat i nadále s modrým adeptem. Jediné, o co Stile přišel, byla trocha osobní hrdosti a o tu mu nikdy příliš nešlo. Příště bude muset dávat větší pozor na skryté motivy obyvatel fáze a hlavně se vyhnout boji s tvory, kteří umí měnit svou podobu. Opět se něco užitečného naučil. Kapitola 7. Kolohnát. Schén zavedla Stila do tajné soukromé místnosti utopené uprostřed údržbářské sekce domu, ve kterém žili. Měl u sebe v malé tašce svou harmoniku i platinovou flétnu. Už si nepřál dostat se znovu do situace, kdy je bude potřebovat a nebude je mít u sebe. Nechtěl ani riskovat jejich ukradení. Promluvil si přes komunikátor s nějakým neznámým strojem. Tomu připomnělo orákulum na fázi, i když to samozřejmě nemohlo být strojem. Bylo evidentní, že ho sem Schén přivedla s nějakým záměrem. O co ti jde? Zeptal se jí. Máme nějaké informace, které se týkají posledního pokusu o tvé odstranění, informovala ho. Nějaké, opakoval Stile, zklamaný a rozrušený. Každá zpráva se hodila, ale nejraději by slyšel celou historii. Zpráva od tvé zaměstnavatelky byla skutečná, ale adresa byla změněna. Byl modifikován jeden z přenosových čipů tak, aby v jakékoliv zprávě, kterou dostaneš od nějakého občana, došlo ke změně adresy. To se mohlo stát jen jednou, oznámil mu stroj. A ta adresa mě měla poslat do spárů občana, který neměl rád hru ani vetřelce na svém území, řekl Stile a vzpomněl si na černého adepta, který se choval podobně. Správně. Usoudili jsme, že tohle byla práce nikoho jiného než občana. Protože občan by se nemusel obtěžovat s nějakou skrytou pastí, řekl Stile a uvědomil si, že bez přemýšlení vsadil na to, že jeho nepřítelem je právě nějaký občan. Správně. Nejsme schopni tuto osobu vypátrat. Dáváme stále pozor na všechny potenciální zdroje rizika, ale tvým nepřítelem evidentně není ani žádný stroj. Protože můj protivník má mnohem větší představivost, než mají stroje. Správně. Stejně jako ty, i on je rychlý a má originální nápady. Tohle pomůže, řekl Stile. Otrok má mnohem omezenější možnosti než občan. Jeho motivy se také budou lišit od motivů občana. Mohl by ale otrok propálit moje kolena laserem nebo mi poslat Schén. Kolena pozitivní. Schén negativní. Musel ji poslat občan. Ten ale důsledně zakryl své stopy. Můžeme najít jejího výrobce, ale už ne toho, kdo si ji objednal a poslal ji k tobě. Takže tu máme očividně protikladné zájmy. Občan poslal Schén, aby mě chránila před otrokem. Správně. Proč ten občan nepřátelského otroka jednoduše nezlikvidoval? O tom nemáme žádné informace. A proč mi vy, stroje z vlastní vůlí, pomáháte? To jen zvyšuje riziko, že vás odhalí občané a to by pro vás bylo nebezpečné. K jeho překvapení neznámý stroj odpověděl. Především ti pomáháme proto, že nás o to požádala jedna z nás, Schén, a protože si slíbil, že nezradíš naše zájmy. Dostali jsme též anonymní rozkaz ti pomoci. Rovněž tady nejsme schopni vystopovat jeho původ, víme jen, že nepřišel od občana ani od otroka. Věříme, že pro nás taky můžeš být užitečný. Teď se naděje ještě zvýšily. To taky zřejmé anonymní příkazce zamýšlel. Měl bys zvítězit v turnaji, podle našich výpočtů máš teď šanci 1:10 a stát se občanem. Jako takový bys nám mohl velmi pomoci. To bych mohl, souhlasil Stile, zmaten jejich výpočtem svých šancí v turnaji a zmínkou o neznámém příkazci, který ho protěžoval. Děli se tu opravdu zvláštní věci. Ale víte přece, že nezradím svůj vlastní rod ani tento systém. Nemůžu podporovat revoluci nebo nějaké významné změny. Spíše to dělám proto, abych se mohl postavit svému nepříteli a urovnat své osobní a soukromé záležitosti. Nejsem žádný dobrodruh. My jen chceme uznání našeho druhu v rámci tohoto systému, řekl stroj. Nepožadujeme žádnou revoluci, jen dílčí změny. Přejeme si získat statut otroků. Občan by nám k tomu mohl otevřít cestu. S tím už bych mohl souhlasit, řekl Stile. To ale bude znamenat nezbytnost zrušení vašeho inkognita. Na to ještě nejsme připraveni. Kdyby naše tajemství vyšlo předčasně najevo, zničili by nás. Ale dělat něco bez toho, že byste se představili veřejnosti, bude velmi pomalé a komplikované. Předpokládáme, že ten proces bude trvat asi 75 let. Rychlejší tempo by neúnosně zvýšilo naše riziko. Máte trpělivost, řekl Stile. Jsme stroje. To pro ně pochopitelně bylo jisté omezení. Měli inteligenci, vědomí a vlastní vůli, ale postrádali nedočkavost živých tvorů. Jednak když Schén už k tomu měla blízko. Děkuji vám za pomoc, ať už byly její motivy jakékoliv, řekl Stile. Až se mi naskytne možnost, rád ji oplatím. Pak se Schén vrátili do svého bytu a už na toto téma nemluvili. Nikdy nemluvil otevřeně o strojích z vlastní vůli, obzvláště ne tam, kde by jeho slova mohla být zaznamenána. To by byl ten nejjednodušší způsob, jak je předčasně prozradit občanům. Mnoho míst bylo odposloucháváno a často se na přání jednotlivých občanů zaznamenávaly aktivity jejich otroků. Důvěrné rozhovory tedy byly možné jen na místech, které stroje přímo kontrolovaly. Jinde jim říkal jednoduše schrénění přátelé. Stile si jejich pomoci velice vážil a přemýšlel, zda opravdu byly tak mechanicky neživé, jak se dělali. Proč by je mělo zajímat jejich postavení ve společenském žebříčku na Protonu? Pokud by se stali otroky, znamenalo by to pouze sloužit občanům, což už ostatně dělali. Jen by se navíc mohli účastnit hry a jejich pobyt na planetě by byl omezen na 20 let. Jakmile by Proton opustili, stejně by o svůj statut přišli, protože galaktická společnost stroje jako inteligentní formu života neuznávala, stejně jako zákony současného Protonu. Očividně však měli svá přání. Schén určitě nějaké emoce měla, proč tedy ne ostatní? Stroje mu však určitě řekli jen to, co nezbytně potřeboval vědět a co považovali za vhodné. Nadešel čas pro další hru. Páté kolo, počet soutěžících stále klesal, protože kdo prohrál i druhý zápas, byl z turnaje vyřazen. Hra se stále zrychlovala a kola následovala těsně za sebou. Ještě ho ale čekala dlouhá cesta. Tentokrát proti němu stálo dítě, 11letý chlapec, ale nebyl to očividně žádný maminčin mazánek. Tvá držba ještě nemohla skončit. Řekl Stile, končí držba mých rodičů, takže tak jako tak odjíždím. Tak proč to neskončit Stilově, takže neměl co ztratit. Pustil se do hry jen z legrace, aby viděl, jak daleko se dostane. A postoupil až do pátého kola, což znamená, že kvůli němu museli skončit 3 nebo 4 soutěžící, pro které vítězství bylo otázkou života nebo smrti. Bylo ironií turnaje, že mnoho z těch, kteří se ho účastnili jen pro zábavu, vítězilo a naopak ti, pro které bylo důležité vyhrát, se neumístili.